bu bokkee jaayukaay boo xam ne kanam nga dafa gën a bari njarte, kenn ku ne ne maa fay féete, waaye bu leen ko séddalee kenn ku ne sawal la dana baax ci yow. Ñu def noonu, séddal leen ko. Maanaam bu fekkee dañ ko séddoo ku ne am foo mën a teg, kon dañ koy séddoo. Dafa toll ñoo ñaan ñëpp xajuñ ci kanam bi. Tottali ku ne ni maa fay féete, mu yow illaa doon dóot ëpp rie kon biyéef ko xale si maa war leen ñoo ñaar. Mais bu ñu ko xëccoo loolu xëccoo comme ñu leen ñoom ñaar ñëpp bàyyi leen ñu liyee ko keneen. Waaw ko defee nga xëccoo bi dem fa in xaarat ndeem niis na xëy na mukkaran bëtut bëtut ndoxut barab bu ñu liyee si ñu ne ay at wax doo sarab ñu ci gannaaw ak bayam ñu gannaaw bu ñu ko jiyee nafaqat nee nañ mën na nafaqat mën na nafaqat muy si laa si waaye nee nañ un faqat turubaas yi bi moo gën a woor te ñu am nañu ne itam mën na nafaqat wala nafaqat waaye mën nañ a bu ne woon un faqat kon dépenseur ay kon dund leef xissatu sanatin wàllu at faqat dong waaw foofu daanoo ci faqat dong maanaam bu fekkee dañ koy luyee barab mu koy bay waaye nag du yoon ëpp na benn at li ñu waxante mat na ñaar ndaw ëpp ko léegi nag am na teel bu fa nekk mbaa seen goo xam ne ci la daa suuxate muy suuxat bay ba yàgg rek teen bu ngiis ñu wax la yow borom suuf si gasaatal beneen teen mbaa gasaat ba nuy seen waaye nangoo kon noonu dañuy wax que nu yoon suuf si ba tàmbali saa bay ni ko boo seetoon li nga ko war a fay ci benn at ni bu nga koy defaraat ba am ci ndox waaw kon ni nga koy waroon fay ci benn at dañ koy defaraat am ci ndox te defee sa bay bañ yàqu waaw xam nga léegi daa jugee mu ay atteet loo xam ne moom ëppoon na benn moom léegi ne kon bu fekkee li nga ko waroon fay ci benn at ni bu ko jëlee jëlee ko ci ndox mi daa mën a defar bayam kon noonu lay def. Waaye nag bu fekkee ne gis nañ ne di jëlee lu war a fay ci mel ne at def fee du tax mu baax nag ñu ko wax ne kon bu la neexee defar ba am ndox waaye su boobaa nag daa mel ni nga def dir yàlla rek da daal di ngaa def lu baax rek du tee nga fay waa ji ni nga ko war a fay du des ko génne ci liyaas bi léegi nag nga génne ko ci liyaas bi daal mooy dañuy seet ne boo jëlee liyaas bi mel at waaw mu mën a defar ndox mi mu baax nga mën a suuxat wi waaye bu fekkee loolu mënu koo defar nag kon su bëgg neexee defar waaye boo defaree doon sa tos nga génne rek kenn du ko génne ci liyaas bi soo jugi ay yun fa ko ay mukkatar yi fi islaahi lxay ni awel bi ri maa yaxus bi sanatan waaxidatan min kiraayi sinina li ihyaayi zarfihi wa tamakkunihi min firaaxati l ardi fi baqiyati sinina moom la am musooxi di tënk naa xaasiluhu annahu ifactara ardan sinina wa gaarat xaynuha aw inhaarat bi'ruha wa abaa rabbuha min al islaahi fusixat al ijaaratu mana saa yoo xam ne waa ji liyee ne suuf waxante kooku ñaareet ndaalu ko ëpp bët ndox dañ daan suuxate mbaa teen ba yàqu te borom bañ ne di ko defar kon bu dara wéegut nga xam ne waa ji defagul dara dañ ko yemale foofu dindi ijaaratu ba walay sa lil mukkatar yi an yunfiqa min al ijrati illa an yakuna qad zaraha qabla gawri l ayni wa kaanat ujratu sanatin takfi kon falahu l infaqu xina isin wa yufsabu lahu dalika min al kiraayi kasran xanil mukri mana bu fekkee ne xas na jina noppi te gis nga noonu teen bi yàqu daram bañi di ko defar kon bu fekkee ne ku jël tay menn at defare ko ko mu baax waaw kon loolu baax na mën naa def loolu ba noppi nag ñu féetal loolu sa wugul yaasu la te borom du sa nga dañ fa in kaana lam yasra aw zaraha wa kaana laa takk fi ujratu sanati fi limaarati fa laysa lahu l infaqu fa in anfaqa it kaana mutabarrihan bi jamihi maa anfaqahu fi l ula wa bi maa saada ala ujrati sanati fi saaniyati muy wax ju leer la daa wax ne su fekkee ne moom jotamutoon a ji wala jiloon na waaye buñ jëlee tayub mel naat bëgg koo defara teen biit ba baam ndox du ko mën foog nee ne sawe boom bàyyi mbaa saa yoo xam ne dépens yi ñuy jàpp ne ci poisson rek la ko def, waaye pour du ko sottili ci lu yàqe. Waaw poisson yoo jënd yoon takk na zaata baytin boromam nekk mooy jigéen bi amee kër baa nga noonu nekk ba indi kiraayin ak donte ci kilo la donte jigéen ci sax néeba du moom dëgg dëgg waaye nekku lii daal moom jigéen ñi. Falaa kiraa kon dootu tawi lu yàq di war jëkkër bi. Nee na fay takkee jigéen fay toog ci këru boppam mbaa sax du këru boppam waaye jigéen jaay ko nii dafay na lu yàq la. Te nee na bu fekkee leeru nañ ko yow muy jëkkëram dangay bokk moom dëkk ci rek noonu waaye kenn la fayloo dara. Kenn la fayloo dara ci lu yàq la. Bu dee këru boppam doo ci fayante lu yàq, bu dee kër goo xam ne fayoon na lu yàq la it noonu doo ci fayante dara. Il laa am te bayu na nga réew dafa leeral. Loolee nag dafa laa leeralal ne la dangay fay. Lenee da ngay fay lu yaas moom bis moom la ko waxee la ñuy seet da ngay tàmbalee fay la jiitool moom doo ci fay dara nga boo ko tagkoon fekko ci këram mbaa kër goo xam ne moom moo daa fay lu yaas la nga togga moom lu mat at bu dee la koy wax ne la léegi da ngay fay lu yaas nag bis la ko waxee la ñu tàmbali rek ngay fay lu yaas at mu wees moom kenn la ci lal di wax waxtool ma la ko waxee rek moom la ñu xool la ko waxee rek da nga dugoo caag moo ca noonu rek fay bi daal lay wax mooy illa an tubayina azawjatu li zawjiha anna alayhi ujrata almaskani comme fatal samahu xiina isin loogu la koy door wax wal xaw na wax ca li ajiri ñëw na bàjj ba ni annahu naka moom wasala àggale na kitaaban ab bataaxel ne na soo ko fayee ne ko yóbbul ma lettre bi bérëb sàngam wala dëkk sàngam ma fay la nàngam suñ toogee diir boo xam ne dem ñëwaat xañ na fi mu dem ñëwaat ne yóbbu naa ko waaye kon ngar koo fay la ñu waxante woon gannaaw ba nag bu fekkee ne kooka nee na jotu ji nag waaye kay dara boo jotu ko ne fayloo ko waaye léegi moom jiwee woon nga moom ci yebal ko mu yóbbul la ak leetar ci dëkk sàngam baa bëgg sàngam tam nañu diir boo xam loolu xañ na ko mu ñëw ne rek yóbbu naa ko ba ñëw kon yow war nga koo fay rek gannaaw ba nga du kooka ne indi wuñ ko joxuñ ñëwee ko nag su boobaa nag ngar koo topp ci yoon moom li wax naa la unistu ujura saxsun ala insaani kitaabin min baladin ila baladin axara fa xaaba muddatan yumkinuhu fiha aldzahaabu wal iyaabu waddaha annahu wassalahu ba noppi nag wa kadzabahu mustajiruhu waa di ko doon yóbbuloo ne ko yoo dëgg kon fal xaw nin ajiri annahu wassala kitaaban ustu ujura ala insaanihi li annahu tamanahu kon faxaleegu dox kiraaihi la aw annahu wala naka moom ustus niha defar loof na ko ko wa qaalatam wax moom borom ne wadihatun dénkaan la maanaam nitu xara la ci daayor dara wax ne diini dama koy defarloo dii moo lu ñu déet dama la koo dénk defarloo ma la ko waaw xam nga loolu mën naa nekk nit ki moom nitu ubari la ñu ni warab tiise di ko ñaw wax ne diini moo ma koy ñawloo dii moo lu ñu dii moom dama koo dénkoon waaye ñëwloo ma ko waa ñu mel noonu ñu ñëw waaye ji ko yor te loolu ay métier wax ne loolu lañ koy defloo mooy dañ koy ñëwloo loolu lañuy jàpp ñu jàpp ne wax ne dëgg dañ koy ñëw ki dañ koy ñëwloo maanaam loolu ay xaralaam rek loolu lañuy gëm mooy wal xaw nañu ak jëri am na xustur ni ah fii naa biyee di xii nim naa la xoo fii di sanxatun te fay bi biyee di xayaatun waxas lin mooy këcc bi yedd di nassaa ji netti loxol ràbbkatu sër ràbbkatu sër bi bu yoree këcc ni diw mi moomu koy ràbbloo diw moomu de dama koy dénk ràbbloo ma ko ñu jàpp ñu wax na dëgg diw moomu da koy ràbbloo aw xoolifa wala jiyanteef ak moom fi sifatu ca nelaw fekkee ne moom nitu xaral la jigoo ngaag moom sàcc ne ko dama la koy defarloo dama la ko doon defarloo waaye da ngaa wax ne ni da nga ko wax ne ko ni nga ko defee waxuma la ko ma mu ne la nii nga ma waxan kon nañuy seet bu fekkee ne lim la defal yàlla na ci ko demee ne yow ko demee ne yow lu mel noonu la daa deflo waaw dañuy jàpp ne kon waa ji wax na dëgg yaa ko doon defloo lu mel noonu fal qawlu qawluhu in ashbahati sanhatu rabbal masnoi kasabuhihi sawban akhbara li sharifin muddahiyan amrahu bi waxaalafahu sharifu qaayidan amartuka bi sabuxii bi asooda وكخياطته طيبا واسح الأكمام لفقيه فقال الفقيه أمرتك بتضييقه كو مثال كو خم لو خني اك شريف لا سوت يونت لا انا يما باخو وانا سول يري بو گيل ا بو ني بو اجي سوت ني نون لا مكو سوب لو نينا گيل كو كن كو لا كو سوب لو نينا نيول شريف بو خلا كو ني جاب ني لغي كد واخنا دك داخ لولو سين بير لا بير شريف لا فكيني دا فا نيال فقيه بي خا نيال سرين بي يري وياتو yeur seun dana ko yeur yu xat la la waxan dañu japp ni di jott taqiy mo yeur yu yaatu ay loxo ay ndub lolou lay ñaw la kon dañu lolou topp na ñu waji wax rek ñu japp ni wax na dafa dafa ujeere ci ak ci pay ga in ashbaha ndem jaaduna batay neena buñu xëccu momi nitu xarala ki ak akoy leggelo tay ma ca nañ ci da ko ron leggelo tay ni la ko ron leggelo waye nak lañ ci wara xey ci lañ jumo ko neena bu fekkee ne moom mu doon liggéey la wax dëppoo naag la xew foofa ko ñu wax ko ne ko wax nga dëgg wa xaasata fekk bu làq loola itam maam fekk la mu doon liggéey mi ngi ci loxoom fekki li mu doon liggéey mi ngi ci loxoom te mu ne ko nanga muy waxoon nga moom muy fay kooku ne ko déedéet ki tane ko te ñen muy waxoon nga moom muy fay kooku ne ko juróom fukk mbaa juróomit fukk te loola ba léegi mi ngi ci wax loxoy ki doon liggéey waaw loolu kon ay wax nañu jëm laaka binaay ni waxñu lu mel ne tabax fekko ne loo nekkul ci loxoom mel ne tabax la nga xam ne kërwaaji la koy tabaxe ñu jumoona ci lañu waxante woon ca pay ga a tabax nekkul ci loxol maçon bi waaw su boobaa kon neena duñ dëgg ay waxam moo tax waxaasa ji am na ci solo moo tax saraa bi ne wa zakara mafhuma haasa fa qaala laa in lam yahus كبنائي كوك فليس القول قوله في قبل الأجرة قال البناني الهوس إنما يحتاج إليه إذا أشبه معا أما إذا أشبه الصالح فقط فلا يحتاج إلى الهوس لا يوحن بعد رجل من وحي نتقر لك دعال بفاق نور الله لا يوحن كأيير الوطر النولو تي نجي نور بطي جهب لكم waaye bu fekkoon dara mën tabax boo koy tabax loo moom kooku moom kon yow ñu ko doon liggéey la yaayam dëgg bu ngeen jumoo ca loo ko war a fay walaa fi rabbihi du caa jéene ci ak delloom kooku fali rabbihi wax jëñeel na borom maanaam ubéri bi boo nee ko ak lenee doon defar loo mu ne la defar naa ko ba delloo la ko waaw dañuy jàpp ne li nga wax yow mu am delloogu la ko waaw waxu borom lañu topp ay waxam mooy dellogu la sëriñ ko defar loo wa in bilaa bayinatin ak doonte ci lujj ay seere la sax doonte ba nga koy jox di ko defar loo sa koy seere ñu seere ne jox nga ko di ko ñawloo mbaa jox nga ko di ko defar loo dara bu nee delloo na la ko rek nga ne ko delloo nga ko rek say wax lañu gëm yow mu borom yëf yi mooy delloo la ko wa in iddahaahu ndeel mu wote na defar loo ga mu ci ab cuubkat wax ne yére yi yow dama ko doon suuloo fekk na nga yére yére ba wa qaala borom ne suyxa sàcc wax na ko mit ñi ci man wa araada te mu dëgg moom borom axdaha ak juram dafaha kon mu jëñ maanaam kon mu fay xaymata sibxi xayma cuub ga di kafari saad yi waaw kafara saad gi xaymata sibxi xaymay cuub ga bi yemi ni ànd ak ngil maanaam daa wax ne bu cuubkat bi ci misaal yoroon ay yére ma nga ndëbbu waaw nga ne ko yére bi day màkku noonu te ba nga koy moom booba dafa weex lu ko indit say loxo moom mu ne yaa ma ko jox dima ko suubloo nga ne ko dee man suubloo ma ko benn yaa ko jël mbaa koy jël ko jox la waaye man yére yi wax laa yoroon te suubloo ma ko benn kon xam nga maa seen ci ne kon yooyu leen yaa moom ci sii li ñu wute kay mooy da nga ko doon suufloo wala suufloo ko waaye moo wedd ne yaa moom xëy na ci sii kon dañ lay tàngloo yow dañ lay tàngloo bu la neexee jël ko moom ci sii da ci noonu ñu ko suuf ba noppi nga xas na ko suuf ba noppi bu la neexee tam bàyyi waa ji fay la xayma ja day da wax ni nak bu fekkene legui ne nga da koy jël ni ci niñ ko soufri xam nga ki soufna ko nopi kon def na ci yefum kon ne la faaw nga fay ko jëgut ciugga sat bi yami ni am nak niñ la ni non la wax na insadat doon yokuna doon uppna da nga wax sañu ni wote ni ko xaral ka xalay ha ci xawma ciugga ci bopam manam da ngay tan lay dala nexe jël ko ni niko soufri yow ne nga yeex la yori yeex nga mo way lay soufri ko nopi moy na dina nexe jël ko andu ciub gi waye kon faaw nga fay ko lam fere ci ciub gi at sama tanam ci ton legui na bu fekke lam wax dañ ko seet bu upp xeyna ciub gi ci bofu dañ la wax ñu xam ñu seet xeyna ciub gi na ciub gi xana war na tolit ñet teene ba ngeen mu wax juroom teene ba ñent kon neena na lam ñu wax upp na ñet yi juroom la wax ba ñent faaw nga waat ngir nga bañ fay juróom mbaa ñeen taxaw nga toog ba su fekkee lam wax daa tombeek xayma ja rek nit ñett lañu wax mu wax ñett mbaa lu wax sax lu moom la ci ñàkk fëru ko mat ñu ñu ñaar la wax waaw su waatam doo ci waatante li ànd xalifahu li isqaati siyaadati dans wa saanihi wa in ixtaara ndeem tànn tobb niinahu ak warlu loom kon fa in dafa handeem na nga naa fay af saanihu nitu xarala ka xiimatuxu xaymay balaan ma ak rogal mbir muy ajeex falaaye mi ni kon ngeen ngi ndeer kenn ci ñoom ñaar nee naa bu fekkee bi nga nee man yére bi wax laa amoon te suufoomu ko kenn léegi dangaa wax ne suma yére bi wax munuma caa jotaat waaye kon nañ ma fay xayma ji kon nitu xarala ka bu la nangoo fay xayma je xayma yére bi wax ba kon nee na ñu ñaar ñëpp ngeen tabu nga dem mu dem du aajo muy waat du aajo ngay waat mooy falaaye mii na mooy falaaye mii na xalaa waxit mi xuma su ko defee wa malaka ak saani ak tawba wala kalaama li saaxibi nga moom na nga mu laa fay sa xayma ci kaw dam doo nee tiise bu weex yére bu weex na nga mu laa fay fa nga mën a toll woon ah kon baax na kon léegi moom yére bi wax ci wu ci nekk moo ko ci def kon nga dem mu dem du aajo kenn di ci waat ko illa bu fekkee bañ na moomit laa bëgg la fay nga leeru sa tiise ba bañ weexee kenn cuba ko moom nag moom nanguur loolu xalafa kon ñu waat ñoom ñaan ñëpp wastarakaata ñu bokkaale ko mooy proso waayee ñaan ñëpp dañuy di waat yow borom balaan mi yaay njëkk waat ne balaan mi maa ko woon moo mu weex te suuf loolu ko kenn waa ji dañ suuf itam waat ne moom dañ ko ko suufloo su boobaa nag ku ne waat nga li nga wax weddi waxi sa morom kon nu yéen boole balaan bi ci kaw ku ne wolóorom kee dee moom wolóorom balaan moo xam ne daa wax tàll kenn cuubu ko kee moom wolóoru cuub ga rek wasaraka mooy aw rabbu taw bi wasaanihu ci taw bi rabbuhu bi qiimatihi abyada wasaanihu bi qiimati sibrihi kon daal dañuy seet lan mooy xaymay balaan yu weex ma dañ koy cuuba ko toon ñu ne nangam ñu ne léegi bu ñu ko cuubee na cuub gi lay xaymaam ñu ne nangam daal di xam ne kon ñoom ñaar ñu yëngu ko seq seen diggante kee am na ci lu toll ne kee am na ci lu toll ne la in daxaalafa du caagéenu ndéem jiwante nañu fii natti sawiiti ci damm ab suusal def ca buur wala def ca diwu ñox ngaa wax diwu ñor ndax loolu ñu miinam wa abaa te bañ man ka nga xam ne dafa ha jinn na mbiruma maa la nga xam ne xaala wax na ko allaatu aji damb ja jëy def diwu ñor allaatu aji damb jëy def diwu ñor ga su boobaa kon fa mis lu saw yu fi si kenn ar suusalam rek moo cee war te ñee ñaar ñoo xam ne kee dafa yor suusal kenn ka yor diw ñor léegi nag ka nga xam ne moo yor diw ñor ga mel ne da koy jaay dal cër ci diw ñor ga def ko ca suusalu waajoo jee waaji ne ko man ka defloo ma la ci diw ñor waaji ne ko yaama ko ci defloo loolu ñoom ñaar moom la ñuy xëccoo su boobaa nag nee na su fekkee ne borom suusal bi nangu naa fay lañ ko ci defal ci diw ñor kon lool daal di jeex. Su fekkee daa wax ni man nag sama suusal laa soxla boo xam ne amul diw ñor, soxla wu diw ñor gi, dañuy wax kon waa ji ne ko léegi fay ko suusal bu toll ne boobu boo xam ne deful dara ci diw ñor, am jox ko lu toll ne lam moo moom te bañ a taq dara dara dara. am lu wax naa laa yataxaalafaani bilxaa'i almuxmala in taxaalafaa bixaa'in mu'jama ay rabu sawiqi wassammaan fii latti sawiqi bi an qaala assammaanu amartani bilattihi bi xashirati artaali samnin wa qaala rabu sawiqi lam aamurka bi shayin. di wane ni fii moom bokkutun balaan mi nga weesu ndax balaan moom muqawam la. li ñuy wax ni nag muy buru ñu taqal ci beeru yooyu baa suusal ñu taqal ci beeru yooyu baa diw ñor moom mis ni ñu la su boobaa nag kon moom bu ñu xasee jiyoo ñoom ñaar ñu lañ koy àttee du aajo woon ñuy waatoon teeka bokkaale mburu maag diw ñor gañ ca taqal maa dara mbaa beer ba beer bañ ca taqal ñu lañ koy àttee rek moom. wala xoo wax jëñ yal na ak jur ba waaw ngay wax wala xoo wax jëñ yal na ak jur ba fii xadami xabdi ujrati ci ñàkk lépp bay ga wala ñu ko wax door na yëpp yom jëmmaal yi ñeel na borom gëlim ga yëpp bu yomi nit ànd ngiñ moom it fii xadami xabdi ujrati ñoo bokk loolu. te wax ne boo dee defloo kenn gannaaw gana ngeen jëmoo mu ne la fayoo boobu nga ne ko fay naa la ba noppi waaw kon dañuy jàpp ñu wax ne dëgg ba léegi fayoo boo ko waaw soo ñëw saxal ci seere ne fayoo boo ko day ñu jàpp ne ñu fay boo ko teel nag doole na ci walaa kim bi yomi ne waaw walil jëmmaali wax ji ñeel na borom gëléem nga mooy fekkee ne kooku daa am cëfukaay mel ni gëléem mbaam mbaam mbaa leneen luy sof léegi nag di wax ne soxal na la te fay boo ko yow nag nga wax ko ne ko fay naa la ba noppi te ay waxam la ñuy gëm boo taxawul ay seere yu ñu seere ñu fay nga ko dañu jàpp ñu fay googu ba tey kon kaw xaw ni nuñ jëmmaali di yomi nin fii xadami xabdil ujrati idhuru al aslu fa xala moddahi l xabdi ifbaatuhu wa in dalaxa ak doonte jotoon nañu alxaayata dayo ba fañ jëm dañu xaaya dañu dalaxa ak doonte jotoon nañu alxaayata barab bañ jublu waaw nee na doonte demoon ngeen ba àgg mu ne la fay ma nga ne ko fayoon naa la it dañuy jàpp ñu wax na dëgg fayoo goo ko fay ko rek illaa li toolu ndara ngir ak yàggaay kon fa ñu nekk tari wax ji ñeel na ak lu yéen ja bu yéenee ni ànd ak ngeen mu ne bu fekkee nag àgg ngeen fa ngeen jëmoon ba mu yàgg mu door naa la fay ma kon boo nee ko fay naa la dañuy wax ne kon boo mu newaat ne fay nga ko ndax boobaa léegi yàgg na ñu jàpp ñu wax nga dëgg fay nga ko moo tax mu ne fal mukk tar yi bax da tasliimi wattooli mu saddaqun di yëmee ni fekkee doon soxloo léegi dama àgg ba jébbale lim la doon soxal te yàgg na mu doon naa la fay ma kon boo nee fay naa ñu jàpp ñu wax nga dëgg fay fay nga wa in xaala ndeen wax na bi ni atin ci téeméer ni barxata jëm ci barxa wa qaala mu wax moom muy soxlu ne bal aaha li ifriqiyata jëm ci afrique ifriqiyata moom boo ko waxee continent bépp ci suñu jamono ji lay dugal waaye dañ ko mosaa xoofu ci mu dawana dëkk bi ñuy wax xayrawaan ca tunis lañ ci jublu ifriqiyata mooy madinatu xayrawaan loolu lañ ci jublu ci dañu taarif li fa ñu waxee boobu misra lañu tàmbalee jëm si foofa xalafaa kon ñuwaat ñoom ñaar waxu sixate fireef liyaas ba kon xodi na ndee ñàkk wax na astawdu dox ba aw xàlla mbaa boog lañ dox néew na aw xàlla wala mu néew waaw maanaam fii dañoo juumoo ci ban béréb lañu war a jëm lañu war a àgg ndee juumoo nañ moom ci liñ ci war a fay maanaam nga am sa gëléem am koy soxal léegi nag nga ne ko damaa juumoo na yow ñu bàyyi ko misra dem ba fu ñu wax barxa nga fay ma téeméer bu ñu la waaw téeméer la ñu waxante waaye dama ne woon nga wéeb ma ba ifriqiyata maanaam nga wéeb ma ba xayrawaan loolu ñu jëlee ifriqiya fekk na barxata moo gën a jege yow ñu sëf wax nga wax ne téeméer la nga ci waxoon ifriqiyata moo gën a sori xayrawaan moo mu ne nag fofu nga ko waxonte na wa kon neena su fekkee ne léegi demagu leen fenn mbaa tàmli ngeen da waaye soyogu leen nga xam ne koñi ko dumati kenn ci yéen ñaar kon su nekk ku nekk day waat la nga wax weddi sa waxi moroom daal di koy dund bi saasa ku nekk day waat dëgg la waxi boppam weddi waxi moroomam waa su ko defee ñu tëdd li ngeen defante woon ci saasa ndax soyogu leen ci kooku nag wa in naqada ak doonte fayoon na baagal doonte sax ci doon suuf lu fekkan na mu fay téeméer bu àggalit waaye moom demagu leen baa dem ba sawéewut wañ ko wéeréewut du nett ci kenn dañ ko yemale foofu wa illa su fekkee ne dem nañ ba sori mbaa far nañ àgg sax ca fa gën a jege muy barxa faka fawtil mabihi kon mu ngi ne nekki raw lañu doon jaayante maanaam bu fekkee ne dem nañ ba sori ca dox ba nga xam ne wàññi ko dana metti ci ñoom ñaar mbaa far nañ dem sax ba ci barxa mi nga xam ne moo gën a jege xatoo boobu fel nag kon dañoo bëgg wax ne aji lu yee ci daaba ji moo ame dëgg leneen moom dong moo wax lu jaadu li borom daaba ji waxu lu jaadu su fekkee ñaar ñëpp wax lu jaadu moom ci kanam la atte bi ñëw waaye foofu danga fi leeral ne su fekkee ne borom daaba ji mën naa wàcc ci yàlla ne barxa gii lañ ma waxoon fay ma téeméer kon du su ko mën a weesale ndax la mu wàcc ci yàlla dañ ko wax ne ko kon léegi kenn du la fay fi téeméer moom waaye na mën nañuy seet lu jaadu ci ñu jox la ko ci téeméer bi xam nañu seet diggante bañ bàyyi ko woon ak xayawaan gi nga xam ne moom ci lu mën na cee fay mën woon na cee fay téeméer di seet nag ku bàyyi ko woon foofu muy bu fii ci barxa lan moo ci jekk ci ñu fopp ko ci téeméer bi jox ko ko su ko defee ne ñu jox lu toll noonu borom daaba ji ndegam nangu naa waat te kenn du ko jàlluloo xayrawaan waaye nag wuli li bukk rii wax ja ñeel na aji luye daaba ji mooy borom daaba ji rek bu ñu ay mukk rii fil masaafati ci wute ca diir ba faqat dong fil masaafati faqat nee nañ mënoon naa dem ndax masala mi ngi nekkal ba ree ci nga nekk rek lu wute moom mooy lu wax mooy diir bi ndax maase nañ ci ne téeméer lañ jubu woon ci koy waaye ki daa wax ne barxa mi gën a jege lañ ma waxan téeméer dañoo borom daaba jee ko wax keene xayrawaan moom mee gën a sori nañ laa waxam ne naa ci fay téeméer comme fil masaafati faqat di moom jàpp ne mënoon naa dem te bilamal kii jàng ne ne yaari masala la ter yaar in ashbaha deen jaadu na xawluhoo waxam faqat dong aw ashbaha wala mu wax lu jaadu moom ñaar ñëpp wan taqad waaye fayu na ba noppi moom borom daaba ji neena bu fekkee ne nii waxee wute bi ci masala bi noonu la demee waaye bañ ko seetloo tey li borom daaba ji wax moom moo jaadu moom dong li mu wax moo jaadu de ajulee bi ni mu wax jaaduwut mbaa sax kenn kañ la wax boo ko déggee mu jaadu waaye nag fekk na borom daaba ñu fay ko baagal waaw yooyu jamono moom moom mooy moom dëgg gi mooy moom wax ja bañ ne mooy moom wax ji nag mooy foofu ci barxa lay yem dana tee ñu fay ko téeméer waaw waa ji nag mooy seet kon ni mu jàllee moom waaye faw rek ñu fay téeméer wa in lam yantaqid leen jotutoona fayu nag xalafa kon waat ak muktari aji luye ji wala sibi tewar ak jam maala borom galoo nga borom daaba ji rek maala nga xam ne xaala wax na ko moom aji luye ja li nga wax ni nag mooy bu fekkee jotu duñ koo fay su fekkee ne jotu duñ koo fay te ñoom ñaar ñëpp ku nekk loom wax jaadu na kon foofu nee na dañu topp aji luye ji aji luye ji moom bu nangoo waar rek ñu fekk si ko ni ko wax nga dëgg xanaa mën a ngoo waar ba noppi nag lañ waxan fee dellu si waat mooy bu aju luye ji nangoo waat it borom daaba ji mooy mën naa waat ne man barxa noo gën a jege lañ ma yemloo woon nang ko waat ci yàlla koy la nga waxoon fee moo ngi dellu si mu ngi wax naa illaa an yaxlifa ndara bu dafa waat xalaa maa ca la nga xam ne iddaxaa woote na ko moom borom daaba ji fa la foo ko neel na ko xistatu masaafati wàllu diir ba ala dawal muqtari ci kemb wote ak ajlu yi wa fusikha tafrif al baqi la dess nana bu fekke ne kiliya daba ji fey bu ton ñu ñoo nak bo barxa ba dal jëm ni bu soori ci dox ba legi nak ku nek mu wax jaaduna ci mu dox ni ñu waxan fofu ni ajlu yi mu nango waat mo ñu jox deug muy waye lool kat bu fekke ni borom daaba jitt nawo na wat ci yalla ni man barxa ñu lu waxante wonu man kon da nga wax ne kenn ku nek dess na fekk ci asluf ci sa wax dakk ci asluf moy da nga wax borom daaba ni ko yow du ñu wessali barxa tax na nga ko wat ci yalla waye dañu xet teemer bi waji na nga fay ci ko ron jallale khairwan dañ ko wiss dañ ci xet lu jaadu ci feen bari ko ak fi nga bëgg yam yow muy barxa ñu xet lu ci jekk rek te jaadu lu ci jekk ci téeméer bi rek ci digënté feen bari ko fi ko